Moszkvában és nem is Szerbiában, hanem Magyarországon. A magyar történelmet a magyar emberek írják. Újfehértón és Alsó Szentterzsébeten, Miskolcon és Várpalotán, és meg annyi magyar kis és nagy településen. Nyomatékosan felszólítom a nemzetközi politika szereplőit, Ukrajnától Szerbiáig, Oroszországtól Amerikáig, hogy ne próbáljanak meg beavatkozni a magyar választásba. Nem kibővítettek, nem geopolitikai játszmák interesek. Ez itt a mi hazánk, amelynek ott áll a magyar polgárság. A Magyarország érkező amerikai alelnökök tiszteletre, hogy ha már hozzám jutott kampányhoz, ne a magyar emberek közösségben engedjük. Wagnerit állapodnak meg, vagy állapodtak meg korábban. Az április 12-e után megalakuló tiszta kormány nem fogja engedni, hogy magyar katonákat küldjenek Iránba, ahogy nem fogunk katonákat küldeni Irakba, és semmilyen katonai konfliktus. A magyarok nem akarnak háborút. A magyarok egy békés, önrendelkező működő és emberi. Szervusztok, szervusztok! Szervusztok! Szokásos kérésünk, hogy a hang, a kép és mindezek egysége, ez jól működik-e? Hello! Így van, trükkök százait alkalmazunk az intróban, mindig próbálunk itt a visszaszámlálásnál releváns képeket rakni nektek, hogy lehessen hangolódni az adásra. Kép és hang rendben. Nagyon jó. Szuper, és az is szuper, hogy elkezdtetek gyülekezni, és ezen a kedreggeli órán is velünk vagytok. Hát Magyar Péter már reggel 7 óra, akkor bedurrantotta ugye ezt a mostani kampányhetet. Utolsó heten még kb. 30 település az. Így van, úgyhogy mi is bedurrantjuk természetesen, és átbeszélünk mindent. Kezdjük el. Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit az Innen és Túl 63. adásában, én Seres Samu vagyok. Én pedig Dúl Szabolcs. Köszönjük szépen, hogy hétről hétre ilyen sokan itt vagytok velünk. Azt szeretnénk kérni, hogy aki még nem tette meg, az mindenképpen iratkozzon fel a csatornára, és ha utólag nézitek, meg ha most is, akkor hagyjatok egy szokásos, egy jól megszokott algoritmust támogató kommentet, valamint ha tehetitek, akkor arra kérünk titeket, hogy a két főszerkesztőségünk munkáját támogassátok egy szuper köszönöm és szuper köszönet formájában, és csatlakozzatok az Agora közösségébe. És 5 nap van, 5 pontban 5 nap a választásokig, és itt még tényleg most már nem csak minden nap, hanem minden órában, sőt minden percben számíthatunk valamilyen kampányeseményre. Itt a felvezetőben, ha jól emlékszem, Margit kezdte el sorolni, hogy már nem is tudja követni, hogy mi történik. Valójában nem is kell követni mindent, elég minket követni, hiszen a fontos dolgokról be fogunk számolni. Beszélünk arról, hogy hogy telik ez az utolsó pár nap a kampányhét Magyar Péter, illetve Orbán Viktor számára. Kiderült, hogy ki hová tart, még hová megy ezen a héten. Magyar Péter már reggel 7 órakor Ráckevén tartott egy gyűlést, és elképesztő tömeg jött össze. Erről fogunk beszélgetni. Hogyan telt a húsvét, hogyan töltötték a politikusok, lesz egy kis locsolási verseny, amelyben a ti segítségeteket is kérjük majd, illetve hát az, hogy a nem kampányolás, az hogyan történt, természetesen kampányolás köntösében, a tavaszi szél, vagy mondjuk ez a szerbiai szabotázs akció szólt-e nagyobbat, erről is beszélünk, illetve hát a kispártok körül is körülnézünk, megint a visszalépés számlálót beindítjuk, Mi Hazánk körül is elkezdett izzani a levegő, kijött egy kutyás film, illetve meg fogjuk tudni, hogy Dobrev Klára értelmezésében ki a Fidesz legrettegettebb ellenfele, akitől nagyon félnek a Fideszben. Annyira jó volt ez a felsorolás, és ahhoz, hogy nyilván mindennel tisztában legyünk, én tegnap szerintem 5 órát YouTube-oztam egyben. Nagyon izgalmas volt. MM Sentinelnek közben köszönjük szépen a szuperköszönömet, mi is így számolunk vissza ilyen lendülettel, azt hiszem, és említetted itt a felvezetőben a ráckevei tömeget, ezt a képet pontosan 7 óra 14 perckor screenshotoltam ki a Magyar Péter élőadásából. Itt az van, hogy az emberek szerinted munka előtt kimennek még? Hát, hogy munka helyett. Vagy valaki munka után. Nagyon-nagyon komoly. Úgyhogy nyilvánvaló módon ez egy rendhagyó kampányhét indítása volt Magyar Péternek, és nyilván ilyenkor a kampánystábok szerveznek is oda embereket, hogy azért ne egy ember előtt beszéljen a pártvezetője, miniszterelnök jelöltje. Tehát azért ez nem egy mind oda szervezett ember, hanem lehet látni, hogy nagyon is összejöttek, sokan érdeklődtek, és hát teli találat volt végül is Magyar Péter számára ezért, hogy ő már megmutatta, hogy annyira akarja a győzelmet, hogy reggel 7 órakor oda sereglik, és már 7 óra 14-kor fotóztat be, ő már 7 óra 8 perckor tényleg Lázár János meg a hív viszonylatát annyira elemezte, hogy elképesztően a lelkesítette ugye az embereket, és hát különösen ugye Magyar Péternek ez a utolsó heti túrája, ez úgy szól nagyot, hogy itt ha egymás mellé tesszük, most már ismerjük Magyar Péter utolsó heti programját, illetve Orbán Viktor utolsó heti programját. Hát látszik, hogy egy teljesen másfajta fordulatszámon, hőfokon van a két vezető, más stratégiával. Ugye Magyar Péter napi 5-6, ma éppen 7 fórumot tart az ország különböző pontjain, és lehet látni, hogy a Tisza azzal a stratégiával szeretné ezt az utolsó hetet megnyerni, hogy mindenhol, ahol lehet, minél több helyen feltűnik Magyar Péter, nagy tömegeket mutatott helyben, nyilván mindenféle hatást megpróbál kiváltani, helyi ügyeket ott elmondani, tehát hogy itt igazából óráról órára próbál Magyar Péter valamilyen megszólalási lehetőséghez jutni és a figyelmet megnyerni. De ezek így a csatatér körzetek, vagy hogy rajzolták meg szerinted így az utolsó hétre ezt az utat? Ugye ez egy ilyen nagyon népszerű sportág, hogy akkor ilyen leegyszerűsítve megnézni, hogy nyilván tisztos tűpontosan csak ott van, ahol csatatér körzet, ahol számít, nem, tehát nem így rakják azért teljesen össze. Az ebből a mintázatból kiderül, hogy a Tisza az nem Budapestre meg Pest megyére koncentrál a hajrában, itt már nincsen szüksége nagy mozgósításra, mert hogy itt valójában mind az utolsó nap a mozgósításról szól, hanem sokkal inkább itt azért az rajzolódik ki, hogy egyrészt hová lehet eljutni. Tehát, hogy így mi van közel egymáshoz, és mit lehet útba ejteni, és mi az, ami belefér. Másrészt vannak ilyen szimbolikus részek, hogy például a kampány záróját az Hajdú-Biharban, egész pontosan Debrecenben tartja a Tisza, ami azért egy szimbolikus helyszín lehet Magyar Péter és a Tisza számára, ugyanis ez egy tényleg évtizedek óta fideszes fellegvárnak tekintett város, ott 3 egyéni választókerület van, ami érinti Debrecen, és ebből már a nézőpontnak a mandátumbecsülése szerint is 2 a Tisza fog nyerni. Én azt hallottam fideszes forrásaimtól, hogy gyakorlatilag hát Debrecenben ők is azzal számolnak, hogy ott a Tisza az ki fog áradni, és ott tartja az utolsó rendezvényét a Tisza szombaton este. Ezzel szemben meg ahogy látjuk Orbán Viktor új frissített borítóképén, ugye aki elmondta Hajdú Péternek a felcsúti összeköltözésnél, hogy nem sokat kell tartani, hanem egy nagyot, és ehhez tartja magát a miniszterelnök, és ő a kampányzáróját a Budai Várban tartja a Szentháromság téren. Ahol, hát ugye, hogy mondjam, tehát amikor elkezdünk keresni Budapesten ilyen kisebb tereket, azért a Szentháromság tér az ugye eszünkbe jut, mert az nyilván ott a Várnegyedben, mondjuk, hogy egy ilyen szimbolikus térnek tekinthető, de hát nyilvánvalóan nem a Kossuth tér vagy a Hősök tere, és különösen így a budapesti rendezvénynél, ugye meg lesz az összehasonlítás, hogy péntek este meg lesz egy ilyen úgynevezett rendszerváltó koncert, amely nem a Tiszának a rendezvénye, hanem különböző zenészeknek a előadásában, de hát nyilván olyan politikai éllel, hogy a változás mellett, azaz a Tisza mellett mozgósítsanak, és hát lehet majd azért érzékelni a kettő között a különbséget nyilvánvalóan. Jó, most lehet ezen a ponton nem érdemes, de majd lehet visszatérünk erre a rendszerváltó koncertre, de előtte muszáj beszélnünk arról, hogy JD, vagy Szent Király Alexandra az adásunk előtt egy perccel posztolta, hogy már J.D. Vance követik az útját, a repülőjének az útját, és hogy már Európában jár, és nagyon várják az érkezését az MTK stadionban. Igen, ugye, hogyha a szípeket néztétek, itt pár héttel ezelőtt, akkor lehetett látni, hogy ott volt DJ Alice Weidel, aki ugye egy ilyen technóra jött be. Vajon milyen zenét fog játszani DJ Vance? Oké. Melegítünk, már csak egy hét, És... hát ugye az amerikai alelnöknek a látogatásáról most már annyit tudunk, hogy az MTK stadionban fognak egy ilyen közös rendezvényt tartani Orbán Viktorral, és nyilvánvaló módon a Fidesz, meg Orbán Viktor ezt az egészet úgy szervezi, hogy gyakorlatilag Vance és az amerikai alelnök megtámogatja neki kampányol. Ezt hát... már beszéltük múltkor is, hogy igazából ez a pohár félig tele, félig üres, de hogy a Fidesz számára azért egy picit keserűbb ez a szájíz, mert pontosan ugyanezt a rendezvényt azért ők Donald Trump amerikai alelnökkel képzelték el, és nagyon is ment a suttogás, spinelés, meg minden ezzel kapcsolatban, hogy inkább Donald Trump érkezzen meg a kampányhajrában. Hát kénytelenek beérni Vance-el, és ezzel kapcsolatban annyira már be van árazva a Trump adminisztrációnak a támogatása Orbán iránt, hogy ennek ilyen érdemi hatása most már a párt preferenciára, de szerintem még a mozgósításra sincsen. Ugyanis igazából ez az embereknek a figyelme már annyira beszűkül ide az utolsó napokban, hogy igen, jön Vance, majd megmond valamit. Nem tudom, hogy milyen olyan bejelentés tud lenni, ami az inger küszöböket majd megharadja, felülírja, és azért így a iráni háború után most a Vance látogatása, az nem ugyanúgy szól egyébként, mint ahogy ez szólt volna mondjuk egy ilyen közel-keleti háború nélkül. Azért is jó, hogy behozod a közel-keleti háborút, mert Magyar Péter pár perccel ezelőtt kirakott egy videót, amiben nyilván tiszteletteljesen beszél az amerikai alelnökről, és a Telexnek adott, éppen a Telexnek adott utolsó kampányzárói, vagy utolsó nagy interjújában arról beszél, hogy Amerikával ők is mindenképpen jó viszonyra fognak törekedni, de azért itt ne felejtsük el azt, hogy Magyarország nem küld katonákat Iránba, és nem küld katonákat Csádba se sehova, és hogy ezt mindenképpen jó, ha tudja az amerikai alelnök, próbálja itt Magyar Péter a nagy békekeretezést átvenni, most hát már hetek óta Orbán Viktoréktól. Igen, szóval a Fidesz kampányában teljesen érthető, hogy ők az utolsó hétre ezt egy olyan nagy durranásnak, az Orbán Viktori külpolitika egyik megkoronázásának szánták. Azt gondolom, egy lesz a sok hír közül, és nyilván majd meghallgatjuk, és beszélni fogunk a következő innen, és túl van erről. Így van. Azért gyorsan, mielőtt Orbán Viktor sonkájáról beszélnénk, azért megkérdezem tőled is, hogy ettél-e húsvéti sonkát? Természetesen ettem. Tojás, sonka, minden meg volt. Minden torma meg volt, all in, teljesen. És még, hogyha így húsvéti filmként, nem tudom, egy James Bond, régi James Bond filmet megnézel, mert van benne sonka, nőri. Leiratkozom a csatornáról, hamarosan, de ti iratkozatok fel mindenképpen. Orbán Viktor napja úgy nézett ki, hogy reggel 9-kor még sonkát főzött, aztán 5-kor már bejelentette, hogy itt veszélyhelyzet van, mert terrortámadás történt a szerb-magyar határon lévő gázinfrastruktúránál, amit egyből az ukránok nyakába próbáltak húzni. Ugye ez egy nagyon érdekes ilyen sonkafőzés volt, mert arról beszélt Orbán Viktor, hogy azért különleges ez az ő sonkafőzése a kampány hajrában, mert ha hívja őt a kampányfőnök, akkor mennie kell, vagy ha valami esetleg történik így, ami miatt ami miatt a kormányfői feladatait el kell látnia, akkor is mennie kell, és hát történt. Látjuk ugye a másik videón, hogy a sonka főzését nagyon is meg kellett szakítania, ugyanis hírt kapott Alexander Vučić szerb elnöktől, jó barátjától, akivel együtt szokott pirogozni, ugye Szerbiában, hogy a szerb katonaság vagy a szerb hatóságok robbanószereket találtak a szerb-magyar gázvezetéknek a szerbiai szakaszánál, itt valamilyen támadás, szabotázs akciót történhetett, vagy azt akadályoztak meg, annak a gyanúja történt, és hát ugye miután Orbán Viktor az előző hetekben arról beszélt, hogy az ukránok mindenre képesek, hogy itt gyakorlatilag már az északi áramlat felrobbantása után tart attól, hogy a déli török áramlatot is valamilyen támadás érheti. Ezért nyilvánvalóan a Fidesz narratíva szinte készen volt Szijjártó Péternek, csak így, mint a régi ilyen ponthúzós játékokban. Tudod, volt ez a rakki a képet, közd össze a megszámozott pontokat, tehát Szijjártó Péternek csak az utolsó két pontot kellett behúznia, ahogy rögtön mondja, hogy hát itt egy ukrán támadási kísérlet történt. De hogyha elfogadjuk azt, hogy ezek az utolsó hetek már nem alkalmasak arra, hogy igazából a másik párt szavazóit édesgessük magunkhoz, vagy még megváltoztatjuk a párt preferenciájukat, és a bizonytalanokat meg már nagyon nehéz megszólítani itt ebben a zajban, akkor ennek szimplán csak a saját tábor mobilizációjának szempontjából van bármi értelme, de az is már nagyon túl van telítve. Igen, tehát hogy itt ez azért nem tudott egy olyan teljesen úgynevezett ilyen game changer, vagy a kampány dinamikáját módosító esemény lenni, ugyanis már a hírnek, az első hírnek a pillanatában mindkét nagy tábor egy kész narratívával rendelkezett. A Fidesznek, ezt már előbb beszéltük, meg volt ez a narratívája, hogy itt az ukránok támadnak. A tiszásoknak a narratívája az az, hogy ugye egy ilyesfajta önmerénylet, önmaga megtámadásról már voltak ugye hírek, és hát Rácz András, aki egy hát a kormánnyal nem igazán szimpatizáló Oroszország szakértő, pedig egy pár nappal ezelőtt, a sok-sok bejegyzése közül pár nappal ezelőtt írt egy olyan kis fiktív történetet, hogy a szerbiai gázvezetékenél valamilyen támadás van, amit majd megpróbálnak az ukránokra kenni. Tehát mindenkinek gyakorlatilag megvolt ugye itt a kész narratíva csomagja, hogy hogyan kell ezt az egészet érteni. Ami szerintem a fő kérdés itt a következő napokban, hogy eszkalációja lesz ennek az egésznek. És nem csak politikai vagy kommunikációs értelemben, hanem adott esetben büntetőjogi értelemben tényleg kiderül-e az, hogy kik álltak-e mögött, az egész mögött, és jogi értelemben pedig van egy olyan félelem az ellenzéki közegben, hogy erre hivatkozva majd elhalasztja Orbán Viktor a választásokat, mert azt mondja, hogy egy ilyen készültségben, terrorkészültségben, egy ilyen támadás alatt nem lehet választásokat tartani. Ezt mindig érdemes onnan megközelíteni, hogy ha most nem lennének választások, akkor mikor lennének? Tehát, hogy ezt valamikor ki kell tűzni, és a Fideszben sem úgy látják, hogy ez így egy jó történet lenne, vagy egy jól elmesélhető történet lenne, sokkal inkább erősíteni még a saját tábor, tehát a fideszes tábor számára is, hogy itt tényleg nem a többség, tehát hogy attól tart a Fidesz, hogy el fogja veszíteni ezt a választást. Tehát hogy az ilyen választás elhalasztásban azt gondolom, hogy a Fideszben is tudják, hogy nem jól jönnének ki. A más kérdés, ami ilyen jogi hát következménye lehet egy ilyennek, és igazából én ezt fogom nézni itt a következő napokban, hogy van-e, tehát jogalapot arra látunk-e, vagy elénk tesz-e így a kormány meg a Fidesz, hogy itt milyen konkrét külföldi beavatkozások vannak. Ne felejtsük el, hogy a romániai elnökválasztást az külföldi beavatkozás miatt kellett megismételni, és amiatt rendelt el az Alkotmánybíróság, mert ott orosz beavatkozásnak hát több mint gyanúja volt ugye a TikTokon, és Nem, tehát nem precedens nélküli, hogy egy Európai Uniós országban előfordulhat egy ilyen. Tehát nézzük meg igazából a következő napokban az építkezését. Önmagában ez a történet, ez a húsvéti szabotás akció, azt gondolom, hogy nem változtatott sokat a trendeken. Érdemes szerintem megnézni Martini Noémi és a HVG riportját, akik átmentek Szerbiába a hír hallatán, és próbáltak körbe kérdezni, de az volt az érdekes, hogy a helyszínen, ahol elvileg a bombát találták, ott se egy katona, se egy rendőr, se egy biztonsági őr nem állt, hanem csak egy állatokat terelgető falusiak, szóval ilyen szempontból megkérdőjelezhető, hogy ez valójában mekkora veszélyt jelentett ez az akció. A másik gondolatom pedig az, hogy azért nehéz az, hogy így strófolják a hangulatot a kampány hajrájában, mert ez így abszolút ilyen farkasért kiáltó, hogy farkas kiáltó juhász történetét idézi fel a fejemben, hogy tényleg, hogyha már ha ilyenkor ezeket berobják, és nincs valóság alapja, akkor mi arra a biztosíték, hogyha majd valójában ilyen történik, akkor majd... Hát igen, itt pontosan szerintem ez a veszélyesebben, hogy már nem tudjuk, hogy mit hihetünk el, mi a valóság, a két nyilvánosságban teljesen más, hogy értelmezik ezt a történetet, miközben az egy nagyon komoly dolog, hogyha tényleg valamilyen támadás éri az ilyen energetikai infrastruktúrákat. Ugye itt azért Magyar Péternek a reakciója erre az egész szerbiai magyar támadásra. Az egyrészt az volt, hogy ő is ráerősítette arra az ellenzéki narratívára, hogy itt egy hamis zászlós hadművelet lehet. A másik viszont egy kampány szempontjából sokkal fontosabb reakciója volt, hogy felszólította a miniszterelnököt, hogy miért, hogy hívják meg őt a Védelmi Tanács ülésére, mert hogy a Tisza kormánynak kell majd ezt a problémát kezelnie. Tehát ezzel is Magyar Péter azt sugározta, hogy megadja a komolyságát ennek a dolognak, de vegyék akkor őt is komolyan, mert hát azt sugározza magából, hogy egy hét múlva ez már az ő problémája lesz. És most már következetesen legköszönő miniszterelnöknek hívja, ugye Orbán Viktort, nyilván készül a kormányzása, ilyen egy igazi árnyék kormány amúgy? Ugye itt a nyelvpolitika az nagyon sokáig a Fidesznek a saját ilyen fenségterülete volt, mert hogy például Gyurcsány Ferenc 10 évig, vagy 20 évig majdnem a fideszes szóhasználatban nem Gyurcsány Ferencnek, vagy volt miniszterelnöknek, hanem bukott miniszterelnöknek nevezték. Tehát ez volt az eposzi jelzője Magyar Péter, pedig hát ezt a mint nyelvpolitikai jó tanuló, ezt megpróbálja úgy átültetni, hogy Orbán Viktort leköszönő miniszterelnökként apostrofálja. Én azt gondolom, hogy ha nyer Magyar Péter, akkor egy újabb ilyen eposzi jelzőt fog majd Orbán Viktorra aggatni. Ez nyilván egy ilyen nyelvpolitikai lépés a részéről. Szóval nézzük majd meg, hogy ez az egész szerb-magyar történet hogyan alakul. Nyilván ez egy olyan politikai bomba volt húsvétkor, ami szerencsére nem robbant fel. Ami viszont robbant politikai bombaként, az a tavaszi szélnek az ingyenessé tétele. Beszéltünk arról itt Samuval, meg veletek legutóbb, hogy kampányolni húsvétkor is kell, és fognak a pártok, mert hogy egész egyszerűen egy héttel a választások előtt nem engedhetik meg maguknak, hogy ne adjanak valamilyen muníciót a választók számára, és ennek a eszközét kellett nyilván mindenkinek kitalálnia. És hát az az eszköz, amit a Tisza oldalán kitaláltak, az pedig ennek a tavaszi szélnek az ingyenessé tétele a YouTube-on, ugye a magyarok valamiben nemzeti konszenzus van, az, hogy az ingyen dolgokat nagyon szeretik, tehát azt teljesen mindenki imádja, és hát láthatóan be is jött ez a húzás, mert hogy 3,3 millióan megnézték ezt a filmet, ami nyilvánvalóan Magyar Péter számára azért erőnyös, mert a Tisza történetét, hogy úgy mondjam, egy eléggé Magyar Péternek kedves narratívában dolgozza fel, kihagyva belőle olyan rázósabb részeket, mint az egész Fogelevelin ügy, vagy a Varga Judittal való hangfelvételes ügy. Tehát igazából ez önmaga a kampány volt, hogy ezt a filmet felhangosította, és ezt megnézték több millióan. És ugye egyidejűleg az első posztolásnál, a premiérnél, mert be lehet a YouTube-on állítani ilyet, hogy premiér, és akkor élőben lehet nézni a műsort, ilyen rekord 125 ezer néző nézte egyszerre a filmet, ami az biztosan magyar történelemben ez YouTube rekordot jelent. Tehát, és hát képzeljük el, hogy ugye egy moziba nem tudom hány százan férnek bele, tehát hogy mintha nem tudom hány ezer moziban játszották volna. Így van, de amik még robbantak a tavaszi szél mellett, azok a szuper köszönömök az adásban, szóval Ricskónak köszönjük szépen a magyar forintot, és Diánának pedig nagyon szépen köszönjük a fontokat Angliából. És kérdezi Diana, hogy vasárnap otthon találkozunk, hát hogyha Magyarországra jön, vagy az Eredményvárunkon ott lesz, akkor nyilvánvalóan találkozunk, és még a tavaszi szélről, hogy VP FIFA-s kevés volt a tavaszi szélben a Dulszavik, köszönöm szépen, ugye engem elemzőként még hát tavaly nem is tudom, hogy hány hónappal ezelőtt ugye kerestek meg, és nyilván az, hogy az én értelmezésem is be tudott kerülni ebbe a filmbe, már amennyit ugye be tudtak vágni, az nyilván mindig egy jó dolog, hogyha nem tudom, ha Orbán Viktorról forgatnának egy ilyen filmet, akkor az ősz vagy a tél, vagy a nyár lenne benne, én ott is nagyon szívesen elemzek. És az is még nagyon durva volt, mert mi ugye együtt néztük meg a filmet, hogy a film végén így tapsoltak az emberek, több moziból jött még olyan hír, hogy áradat isza skandálás volt a film végén. Hát ez nyilvánvalóan egy ilyen teljes, tehát jelzi azt a felfokozottságot, amiben tényleg a Tisza szavazók vannak, és hogy 98-99 százalékban már nagyon szeretnének szavazni. Hát most már 5 nap van, ezt csak ki fogják várni. De nézzük, hogy hogyan húsvétolt Orbán Viktor és Magyar Péter oldalát érdemes volt elemezni. Igen, itt Magyar Péter kis nyuszit simogat, és Orbán Viktorról soha nem látott kép került elő, ez volt a Blicknek a címlapján a képpel kapcsolatban. Az volt érdekes számomra, hogy míg tavaly Magyar Péter teljes népviseletben ment locsolkodni, a vödrösöntések is benne voltak, és a Tisza egész kommunikációjában volt egy ilyesmi megemlékezés az ünnepről, idén inkább a kormányzásra készülnek, és egy-egy képet rakott ki Magyar Péter arról, hogy itt gyerekként simogatja a nyuszit, meg hogy az anyukáját meglocsolja, de hogy Orbán Viktorék sokkal több kontentet szenteltek a húsvétnek, a sonkának, a dilinek, amit majd látni fogtok, mert hoztunk ezekből is. Ugye ez a ki hogy építi fel a húsvétot, meg a húsvétnak a politikai kommunikációját, ugye vannak a kötelező körök. A kötelező kör a húsvéti jókívánságok, ezt mind a kettő megtette, mindkét vezető. Kötelező kör valamilyen visszaemlékezés, itt látjuk azt, hogy mind a ketten ugye egy ilyen gyerekképpel lettek. Kötelező kör az, hogy az anyukájukat meglocsolják, erre is mind a két oldalon volt példa, ott is láttuk, hogy Orbán Viktor a újabban sokat nyilatkozó anyukáját, illetve Magyar Péter a nem nyilatkozó anyukáját meglocsolta, tehát ezeket hívjuk a kötelező köröknek, és akkor utána az, hogy maguk a különböző politikusaik hogyan szerepelnek erről, hogyan kommunikálnak, milyen módon locsolnak. Ugye itt megint arra utalok, és iszonyatosan nagy volt az aszimmetria a között, hogy a fideszes politikusok azok tényleg a saját Facebook oldalukon is mindenkit meglocsoltak, vödörrel, szódával, mindennel, mindjárt a locsoló versenyt be fogjuk indítani, és látni fogjuk. A tiszásoknál semmi ilyennek nem volt jele, én ezt annak tulajdonítom, hogy amiről beszéltünk, a pozícióhoz képest ki az, aki kockázatvállaló, ki az, aki kockázatkerülő stratégiát folytat, és a Tiszának a kockázatkerülő stratégiájában az fér bele, hogy inkább ne legyenek ilyen locsoló videók, ne legyenek olyan locsoló képek, amelyek adott esetben mondjuk a Tiszának azokat a szavazóit elriaszthatja, akik mondjuk nőként nem szeretik ezt az egész locsolást, azok a férfi szavazók, akik nem ki akarnak maradni ebből, hogyha... Tehát ilyen szempontból kockázat és politikai veszély lehet a Tisza számára, hogyha mondjuk kikerült volna egy Tiszástól olyan kép, ahol egy vödörvizet szúdít egy hölgy. Ez lehet, hogy mondjuk egy budapesti feminista szavazók, azok nem nézték volna jó szemmel, és akkor egy erről robban ki valami kis politikai vita. Nem azt mondom, hogy ezek döntőek lennének, de hogy a kockázatkerülésben inkább az volt kiadva, hogy mindenki helyben szépen húsvétoljon, a tavaszi szélfilmre legyen a mozgósítás, mert egy ilyen központosított húsvéti kommunikációval sokkal többre tudnak menni. Közben Fradimeli azt kérdezi tőlünk, hogy fogjátok-e közvetíteni az eredményvárót. Erre az a válaszunk, hogy azt nem fogjuk, mert nagyon hosszú lesz, és az exkluzív az élőben megjelentek számára. Viszont néha be fogunk jelentkezni mi a saját csatornáinkon élőben, hogy összefoglaljuk nektek az információkat, valamint akit érdekel egy kis választási értékelő a választások után, egy kis pihi után, annak április 23-án majd készülünk egy eseménnyel, és erről is tájékoztatunk titeket mindenképpen. Így van, tehát, hogy április 23-a ez egy csütörtök, ott ki fogjuk beszélni egy élő eseményen az egész választást, úgyhogy nem végleg maradtok le rólunk, illetve innen és túlok is lesznek, tehát a terveink szerint vasárnap napközben tartunk egy innen és túlt, ahol már lesznek részvételi adatok, és ott egy picit így megbeszéljük, milyen pletykák mennek a különböző kampánystábokban, meg mit olvashatunk ki a részvételről, ez előre láthatólag vasárnap délelőtt 11 óra körül lesz, úgyhogy beírhatjátok a naptárba, illetve lesz innen és túl természetesen április 13-án, tehát jövő hétfőn tartunk kora reggel egészen biztosan, illetve hogyha pörögnek az események, akkor ezután még akár este is lehet, szóval nem lesz elvonási tünetetek, egészen biztos. Közben Istvánnak köszönjük a szuper köszönömet és a kávét is, és akkor térjünk át, mert a legerősebb locsolásokat megnézzük. Szavazásra fel. Így van, majd írjátok meg, hogy melyik volt a legnagyobb, legjobb. Itt traktorra pattant Észak-Pesten Németh Balázs, és hát ment szódászifonnal, ahogy kell. Itt ugye már önmagában az, hogy ugye Németh Balázs egy pesti választókerületbe indul, a Rákospalota, Újpalota tartozik ebbe a választókerületbe, tele panelházakkal, tele egy nagyon-nagyon-nagyon ilyen külvárosi, városias közeggel. Most ehhez képest szódában elmegy, meg ilyen, nem tudom, teljes falusi feelinget árasztva traktorral elmegy locsolni Németh Balázs. Tehát ő az első versenyzőnk ebben kinek van a legerősebb locsolója. Nézzük következő. Németh Szilárd, akinek nem volt szüksége mozgóképes tartalomra, hanem elég, hogy megmutatta a húsvéti sonkáját. Egy ismerősömnek átküldtem, ő azt kérdezte, hogy ez a pólóján van, ez a sonka, így ekkora, így a hasa szétfeszíti, vagy nem mondom, nem, ez egy valódi sonka, egy valódi húsvéti költeménnyel, verssel. Igen, aki csak hallgat minket, annak azért olvassuk fel, hogy azt mondja, hogy szép vasárnap, mókás hétfő, nem baj, ha a sonka szétfő, pehely könnyed pilletáncok, boldog húsvétot kívánok. Na, ha pehely könnyed pillet táncokat. Én nem akarok bár is shamingálni senkit, de hogy nem tudom Németh Szilárdtól elképzelni. Hát igen. Itt lehet, hogy valaki visszaszólhatna Németh Szilárdnak, hogy milyen pilletáncról beszél, nem kell a rissza, árad a tisza, ugye? Te nagyon jól lassuló verseket írhattál. De megkímélünk mindenkit, tehát ő Németh Szilárd a második versenyzőnk, és akkor jöjjön egy harmadik erős versenyzőnk. Hát Pócs János és a nyuszi meglocsolása, ugyanis Pócs János körbejárta a településeket, és mindenkinek adott valami ajándékot, a nyuszinak adott egy pálinkát rögtön, és én azt gondolom, hogy Pócs Jánosnak a politikai trash tartalmai azok igazából minden egyes videó megérne egy elemzés, de ez a nyusz is természetesen nem maradhat ki. Szóval írjátok meg kommentbe, akár itt élőben, akár hogyha visszanézitek ezt az adást, hogy a traktoros Németh Balázs, a sonkás Németh Szilárd, vagy a nyuszis Pócs János az, aki legerősebbet gurította, illetve természetesen, hogyha láttok még érdekeset, azt küldjétek el. Így van, és Grigoriu Gábornak nagyon szépen köszönjük itt a magyar görög zászlós szuper köszönömet. Nagyon jó. Van egy uniós zászló is a végén. Igen. De megint akkor menjünk egy picit a komolyabb részekre, ugyanis itt pár nappal ezelőtt a kitálalás verseny is beindult, úgyhogy kitálalás számlálót is indíthatunk lassan. Ugye Szabó Bencénél azt beszéltük, hogy volt egy olyan észrevételem, hogy a tartalom is természetesen durva és problémát okoz a Fidesz számára, de hogy hosszabb távon, és főleg így a kampányhajrában, sokkal inkább maga a ténye, a jelenség az, ami a Fidesz számára káros. Tudniillik, hogy amikor az állam szervezetén belül elkezdődik ez a dominó effektusként, hogy előjönnek emberek és ott dolgozók mondják el, akkor az mindig sokkal erősebbnek hangzik. Azért hangzik erősebbnek, mert amit erre a képre is igaz, hogy a gazdasági versenyhivatalban dolgozó jön el és mondja el, hogy milyen politikai nyomásra kellett megbüntetni adott esetben a Péti nitrogénműveket, a Lidlre, miért kellett olyan nagy büntetést kiszabni, hogy le kellett állítani olyan fajta vizsgálatokat, eljárásokat, amelyek mondjuk a kormány számára kellemetlenek lettek volna, vagy kellemetlen végeredménnyel zárultak volna. Tehát, hogy ezek így benne voltak az elmúlt 10 évben is a különböző, hát főleg ellenzéki nyilvánosságban, de az, hogyha valaki ezt belülről mondja, ez a kiszalad a vendéglőből, hogy romlott a hús egy ott dolgozó pincér, sokkal hitelesebbnek hangzik. És itt, ami történt, hogy a gazdasági versenyhivatalnak az egyik munkatársa mesélt el eléggé konkrét sztorikat arról, hogy például a Lidl-t azért kellett 180 millió, vagy majdnem 200 millióval megbüntetni, mert a nem teljes kiörlésű kiflőt. Teljes kiörlés kiflőt, csak 30% volt a teljes kiörlésű liszt. Igen, és természetesen a gazdasági versenyhivatalnak tényleg az a, vagy van egy ilyen fogyasztóvédelmi feladata is, hogy egyszerűen minket úgy véd, és ne ejtsenek át minket, és anélkül, hogy tudnánk természetesen az egész eljárásnak a részeit, ha jól olvastam, akkor bírósági eljárás is van a dologban. Igazából tényleg, hát hogy mondjam, minden területen tudjuk azt, hogy olyan fúziókat a GVH megakadályozott, amit nem szeretett volna a Fidesz, de olyanokat nem, ami számukra kedves volt, hogy egy ilyet említsek, voltak annak idején tényleg olyan fúziós törekvések a médiában, amelyeket leállított a GVH, de mondjuk a Kesmával, ami meg egy hatalmas nagy média fúzió, semmi baja nincsen a GVH-nak, és szóval ezek a dolgokat hirtelen így megerősítette Berezvai Zombor, kapott is rögtön egy irgumburgumot a GVH-tól, hogy esküjét megszegte, volt már írásbeli figyelmeztetése alig, hanem hogy ő is a munkájával játszik, és hát valószínűleg a munkáját elveszíti, ezt elmondta, csak úgy, mint Szabó Bence vagy Pálinkás százados is, ugye erről beszélt. Igen, és közben írtátok a komment szekcióban, hogy Pálinkás Szilveszter megint megszólalt, és most itt nem tudjuk a cikket teljesen elolvasni, de hogy Pálinkás arról beszél, hogy a honvédelmi miniszter Szalai Bobrovnicki Kristóf hogyan gyakorolt rá nyomást azért, hogy ne szólaljon meg, végül nyilván ez nem volt sikeres, mert megszólalt. És megint visszautalunk Margitnak erre a kezdeti megjegyzésére, hogy akkora a hírzaj, hogy már követhetetlen a dolog, és valójában az, hogy Pálinkás második megszólalásában mit mond, az, hogy Szabó Bence előáll-e még egyszer, az, hogy most már egyre nyilván kisebb hatásfokkal honnan jönnek elő GVH-ból, nem tudom, mi lesz a következő, egy minisztériumból még valaki előjöhet és ráerősíthet valamire. Önmagában ez a jelenség, és a jelenség gerjesztette hangulat az, ami káros a Fidesz számára. Tehát a Fidesz elképzelésében, amikor az oroszlános füzetbe Orbán Balázsék megírták még tavaly nyáron a kampánytervet, egészen biztosan az szerepelt, hogy a kampányhajrában az az közérzet alakul ki a választók reményeik szerint többségében, hogy itt tényleg a fő ellenfél Zelenszky, a brüsszeli elit a fő ellenfél, és a végén tényleg azt érzik az emberek, lásd, szerbiai-magyar támadás, hogy itt egy olyan külső támadás alatt állunk, amely ellen csak Orbán Viktor tud minket megvédeni. Ezzel szemben most az a közérzet, hogy folyamatosan állnak elő civil, eddig ismeretlen emberek, életüket, karrierjüket sútba dobják csak azért, hogy elmondhassák, hogy így nem szétfeszíti őket, ami az állam, amilyen politikai befolyás van az államban, így nem mehet tovább. Tehát nem az számít, hogy mit mond, hanem már maga a jelenség az, hogy ők asztalra teszik ezt a dolgot, és belülről borítanak. És ez azt az érzetet azért kialakítja, hogy valami mállik szét valahol az állam működésében. Ez pedig Magyar Péternek ugye a fő mondani valója. Ez azért érdekes, hogy ezt a szétmállást mondod, mert a korábbi adásokban azért arról beszéltél, hogy Budapesten egyértelmű az átbillenés érzete, de az egész országban azért nem mindenhol tapasztalható ez. Csak itt az a kérdés, ez a mintázat, hogy itt a katonák, titkosszolgálati, vagy nyomozók felszólalnak, mert gyerekek vagy, akik belerettek rángatva a kampányba, és ha most már itt egy ilyen állami intézménynek a dolgozói is megszólalnak, akkor én arra leszek kíváncsi, hogy itt az eredmények alapján mennyire érzünk majd teljesen, vagy átbillenést, vagy nem. Igen, és ugye Szabó Andreával az 5.ban podcastben pont arról beszélgettünk, hogy ez, hogy az utolsó hetekben van egy ilyen hangulati politikai átbillenés, ezt nem lehet most már mérni, majd a választásokon látjuk, maximum érzékelni lehet, de az egészen biztos, hogy a két nyilvánosságban, ami van, mert most már egybe jobban különül el a fideszes meg a tiszás nyilvánosság, ezek az emberek azok, akik átjáró házat, hidat képeznek. Tehát az, hogy Szabó Bence, ő nem csak az ellenzéki nyilvánosságban van jelen, ezt onnan tudjuk, hogy a Fidesz is folyamatosan reagál rá. Maga Orbán Viktor két interjúban is először Baleknek, aztán Pancsernak nevezte, tehát tudják, hogy valami választ kell adni, mert a fideszes nyilvánosságban, de még akár a bizonytalanok között is, ha ez szóba kerül, az, hogy Magyar Péter mit mond, legyintenek rá. Az, hogy tiszások mit mondanak, legyintenek rá. Az, hogy a sajtó mit ír, legyintenek rá. De az, hogy hallottad, hogy az a rendőr mit mondott? Hallottad, hogy az a katona mit mondott? Az igenis egy sokkal erősebb, és szimbolikusan is, meg sokkal inkább nagyobb hatással tud ez bírni. Tehát az összkép az, ami igazából a Fidesz számára egy nagyon rossz tendencia. ESB mashup közben azt kérdezi, hogy Pócs gödörbe ordítozásával mi van, és hát a heti Mi a fal rovatunkra nagyon jól rá találtál, vagy rá éreztél, hogy miről fogunk beszélni, és amíg Szabi kérek mesélni, hogy itt mi történik, addig meg kell néznem Orbán Viktornak a Fidesz nótáját, mert elvileg valami nótát posztolt itt a kampány hajrájában. Na hát ennek is utána nézünk, de hogy történt az, hogy van valamilyen legenda, pletyka ott Jászapáti környékén, hogy valamilyen termálvizes cső rejlik a mélyben, ami nem tudni honnan megy, hová megy, kinek a biznisze és miért. Nyilvánvalóan ez kellemetlen lehet akár a Pócs János meg a Fidesz számára, és a tiszások erről akartak forgatni, hogy azért ástak ki ott tiszások ezt a gödröt, hogy induljon valamilyen hatósági eljárás az ügyben, mert nyilvánvaló módon ezután kell valami hivatalos eljárást indítani, és akkor hát kiderül, hogy mi az a cső, az a titokzatos cső. Viszont megjelent Pócs János ott az ásás közben, és hát, hogy mondjam, szerintem a Jászapáti kocsmában egy sokkal magasabb színvonalon kezdenek el egymással beszélni az emberek, mert Pócs János itt látható a videón, hogy elkezdett birkahodályozni, meg azt, hogy április 13-a után keressen másik országot magának. Ez a bizonyosság. Ez nem is a jelölt, hanem egy helyi tiszás az, akivel Pócs János oda ment, és mondta, hogy nyugodtan videózzál, te fogkrém reklám. Szóval érdemes végignézni, mert hogy ez annyira Annyira elképesztően zavarba ejtő, hogy ez így történik, és Pócs János úgy gondolta, hogy ez a jó politikai kezelése ennek az ügynek, miközben, ha nem megy oda, akkor valószínűleg nem jut el, nem hogy az országos nyilvánosság elé, hanem helyi nyilvánosságba se, hogy kiástak egy ilyen gödröt. A modern konfliktus kezelés, ez tényleg úgy néz ki, hogy mindkét félnél van kamera, aztán nem biztos, hogy az számít, hogy élőben hogyan rendezték a konfliktust, hanem azt utólag ki tudja jobban keretezni a saját videójában. Figyelj, ebben, én azt mondom, hogy hallgassunk bele itt a telefonnak a mikrofonján keresztül, azt látjuk, hogy Orbán Viktor vezet, és úton van, gondolom, J.D. Vance-hez az MTK. Na, nézzük. Na, én azt gondolom, hogy eljutottunk a magyar politikai népművészetnek egy olyan szintjére, hogy fogunk szerintem egy műsort csinálni tényleg ennek a kampánynak a legzavarba ejtőbb pillanatairól, mert általában egyébként az szokott lenni a mintázat, hogy már választások után az, hogy kampányra visszatekinteni, az igazából már nincs nagyon jelentősége, de azt gondolom, hogy érdemes rögzíteni ilyen dolgokat, hogy például nem gondoltuk volna, nem hogy 2 évvel ezelőtt, hanem 2 héttel ezelőtt se, hogy egy ilyen zúzzunk videót kirak Orbán Viktor. Amit még énekel is az autóban. Énekel is az autóban. Tehát igen, ez jól mondja ISB Mesáp, hogy ez a Mi a fa 2.0, tehát lehet a Mi a fa szavazás is, és Orbán Viktor lehet, hogy itt az innen is túl nézte, és azt mondta, hogy mi a fa, hogy itt a Pócs Jani a Mi a fa, de benevezek. Jó, azért még itt ezt mindenképp már az adás után meg kell hallgatnunk, hogy teljes értékítéletet adjunk a dalról, viszont ki ez a jégtakarító, mert Kunhalmi Ágnes visszalépett, a visszalépés számlálunk, most már nagyon sok hát, politikus tud magáinak. Ugye Kunhalmi Ágnes nem csak a jégpályát takarította le, hanem magát is a politikai pályáról. Szerint. És ugye történt az, hogy ebben a választókerületben, ami Kispestnek Pest-Szentlőrinc egy részét takarja, pár nappal ezelőtt a DK-s Ternyák András visszalépett, ott igazából nyitva hagyták azt, hogy kinek a javára, de hogy valójában Kunhalmi Ágnes javára is visszalépett ott a DK-s jelölt, majd most Kunhalmi Ágnes is visszalépett ott a igazából ő sem mondta meg, hogy kinek a javára, de csak arra, hogy a rendszerváltásra szavazzon, menjen el mindenki szavazni, és hát azért nem hagyott kétséget afelől, hogy a Tiszára. Ez nyilvánvaló módon, elmondtam sokszor, a Tiszának kedvező nem csak választási, matematikai értelemben, hanem abban a értelemben is, hogy azt a történetet, hogy itt bizony nagy a tét, és vissza kell lépnie mindenkinek, aki igazából csak szavazatot visz, ez folytatódik, és hát azt is írtam a visszalépéskor, hogy még nagyobb a nyomás azokon a független, meg nem ellenzéki, vagy nem tiszapárti talpon maradókon, akik még nem szálltak be a kiszállásba. Így például főleg Hiller Istvánon, aki most már az egyedüli MSZP-s maradt, aki talpon maradt. Tehát a nyomasztást azt meg is kapta saját pártársai, vagy egykori pártársai elvtársaitól, mert Lendvai Edikótól Lampert Mónikáig, akkor most nyílt leveleztek, ez egy kedvelt szocialista szokás volt, ahol arra kérnek mindenkit, hogy lépjenek vissza, és igazából itt, ami még a következő napokban számítok további visszalépésekre, ugye itt Csárdi Antalnak volt egy ilyen nagyon furcsa kis kezdeményezése, hogy álljon le vele Bódis Kriszt egy nyilvános vitára, amelynek a végén igazából ő vissza is lép, hogyha meg lesz győzve. De ugye itt van Zuglónak a kérdése, ahol Hatházi Ákos indul, és ott valójában az összes kutatás, amit én láttam, az arra mutat, hogy Belkei képviselőjelölt Túra Tisza részéről, ő meg fogja, meg tudja nyerni ezt a választókerületet akkor is, hogyha elindul Hatházi Ákos, de választási matematikai értelemben a Tiszánál azért úgy számolnak, hogy a kieső töredék szavazatok, győztes kompenzációs szavazatok miatt Hatházi Ákos egy ilyen fél mandátumot el tud vinni a Tiszától. Tehát itt nyilván Hatházi Ákosnak meg azzal kell majd elszámolni, hogy akkor az ellenzéki közvélemény felé ő hogyan tudja folytatni ezt a fajta korrupciós meg influencer tevékenységét, úgy, hogy gyakorlatilag, hogyha nem nyer, ráadásul szavazatokat vitt el az ellenzéki oldalról, mert függetlenként ő ugye nem viszi semmilyen listára, akkor én azt gondolom, hogy Hatházi Ákos nehezebb helyzetben lesz egy hét múlva, mint amilyenben most van. És még az volt egy egész nagy hír, amiről te is írtál az oldaladon, hogy a Mi Hazánk közeli celebek azt írják, hogy egyéniben a Fideszre kell szavazni, és csak listán a Tiszára, mert itt az ország szuverenitása, listán a Mi Hazánkra, mert itt az ország szuverenitása veszélyben van, és hogy nehogy itt más hatalmak kezére kerüljön az ország. Itt azért nekem az a kérdésem, hogy nyilván lehet, hogy azok a szavazatok elvésznek, de nem vésznek el, hiszen vesztes kompenzáció is van, tehát a Tisza, vagy a Mi Hazánk, szihetetlen, hogy a Mi Hazánk listának azért jól jön bármennyi szavazat. Nekem ami a két megjegyzésem is van ezzel a jelenséggel kapcsolatban. Az egyik az ugye az, hogy alapvetően a magyar választók, ezt az összes választáson azért bebizonyosodott, pártra szavaznak az országgyűlési választásokon, vagyis a két szavazat, az egyéni meg a listás szavazat az együtt szokott járni. Nagyon kevés a szavazat megosztás, és nagyon tudatosnak kell lennie annak egy szavazónak, vagy egy szavazónak, hogy ezt megtegye. Na most ehhez képest ugye ezt az üzenetet próbálja átadni tényleg Budaházi Györgytől kezdve Bogár Lászlón át a Kárpátia Front emberéig, vagy Steiner Tamás volt Jobbik elnökig, hogy legyen inkább a listán a Mi Hazánk, de egyéniben a Fidesz, ami egy nehéz üzenet, és ez onnan tudni, hogy nehéz üzenet, hogy gyakorlatilag a régi ellenzék ezt kipróbálta már párszor, például 2018-ban is ezt a listán az egyikre, de másikra egyéniben, és az derült ki, hogy így össze-vissza mentek a szavazatok, tehát volt természetesen bizonyos választókerületekben az, ahol ezt meg tudták a választók érteni, de hogy ez egy nagyon nehéz üzenet, nagyon bonyolult üzenet. A másik ilyen megjegyzés, ami már-már inkább ilyen politikai megérzés is, hogy ez mind-mind Lázár János megszólalásától kezdve, aki azt mondta, hogy össze kell fogni a szuverenitás pártiaknak, így a Fidesznek, meg a Mi Hazánknak, ez megnyitja az utat nem csak a Mi Hazánk szavazóktól a Fidesz felé, hanem visszafelé is. Tehát, hogy gyakorlatilag, hogyha erre ebben a világban engedélyt adnak, vagy ezt hallja egy szavazó, hogy hát végülis akkor ez egy milyen jó konstrukció, hogy lista Mi Hazánk, egyéni Fidesz, ez nem csak a Mi Hazánk szavazói hallják meg, hanem azok a fideszesek is, akik vacilálnak a kettő között. Tehát, hogy ők is tulajdonképpen kapnak erre egy bátorítást, hogy akkor lehet a Mi Hazánkra szavazni. Na most ebből szokott az lenni, hogy listán nem biztos, hogy a Fidesz kerül ki jobban ebből a dologból, mert listán a Mi Hazánk, mert ez nyerhet ebből fideszes szavazókat, és és ezért mondom, most ezt nem sok ilyen jóslatot fogok tenni, de majd a következő adásban azért már beszélünk arról, hogy mi felé, milyen forgatókönyvek felé mehetnek a választáson az eredmények, de én azt gondolom, hogy így pont az utolsó napi, heti dinamika miatt a Mi Hazánknak bizony, én el tudom képzelni, hogy most már 400 ezer fölötti listás szavazata lesz, amivel simán bekerül a parlamentbe. Nekem a legizgalmasabb kérdés a Mi Hazánkkal kapcsolatban, és ezt fogom figyelni, hogy és ezt utólag nyilván nehéz ezt lekövetni, de hogy a bűnvadászoknak mekkora mozgósító ereje van, és azért az a hipotézisem, hogy nagy, mert több olyan plakát van az országban, hogy a bűnvadászok furgon mellett áll Torockai László, és úgy kampányolnak, hogy szavazzatok a Mi Hazánkra, ezt meglátjuk. Ha még egy dokumentumfilm kijön itt a kampányban, akkor én most már nem tudom, hogy mit csinálok, kiszaladok a világból, mert Ebek ura néven jelent meg egy dokumentumfilm a kutyapárt történetéről, és kiugrott kutyapártos, vagy kirúgott kutyapártos arcok, és jelenlegi 12. kerületi képviselők mesélik el azt, hogy honnan indult a kutyapárt, és hova jutott be. Most nyilván ennek a tartalmában nem nagyon fogunk belemenni, de az az ilyen stratégiai kérdés, meg önellentmondás, azért az mindig felmerül, hogy a kutyapártnak volt egy alapja, egy árszpolitikája, politikai árszpolitikája, és aztán itt az, hogy komoly pártá kellett alakulni, és elvártak, hogy ahhoz, hogy szintet lépjenek, ahhoz tényleg meg kellett volna változtatni itt a szervezeti hátteret, és ebből a kettőből, ezt a kettőt nem is került együtt megvalósítani, és itt azért nagyon komoly vádak hangoznak el Kovács Gergelyel kapcsolatban, aki, vagy Gergővel kapcsolatban, aki ugye látjuk, hogy itt nem konfliktusmentesen vezeti a kerületet. Hát ugye egy vezetés, pláne egy pártvezetés, vagy kerületvezetés, az sosem konfliktusmentes. Itt igazából az ebben a filmben, ugye az érdekes, hogy az időzítése alapján is egészen egyértelműen látható, hogy egy politikai támadás, és nem is elsősorban a kutyapárt, hanem a kutyapárt vezetése irányában, itt Kovács Gergő irányában, már önmagában az beszédes, hogy nem önmaga kezdi el megvédeni magát, hanem ugye Nagy Dávidnak adta ezt a hálátlan feladatot. Itt igazából tehát a kutyapártnak azért jönnek rosszul ezek a dolgok, mert látszik azt, hogy ha nincs olyan egyértelmű mondani valója, ami felül tudja ezt írni, akkor elkezdődik az, hogy ez fogja az erre fogékony közvéleményt majd igazából lefoglalni, és nem pedig az, hogy a kutyapárt erre tudna egy olyan politikai üzenetet küldeni, de mégiscsak ezért kellünk a parlamentbe. Úgyhogy hát a kutyapárti kampányról is lehet majd egyébként kampánytankönyveket írni, de inkább a hogyan ne csináld a kampányt fejezetben. Viszont van itt egy ember, aki egy ember van, akitől Orbán Viktor fél, és az nem Magyar Péter, ez most kiderült, hanem Varjú László, aki volt futárokat megszégyenítő szedben kampányolt Dobrev Klárával Újpesten. Hát ugye ezt azért hoztuk, mert szóval a félelmetes Varjú Lászlót tette ide Dobrev Klára, aki ugye kőkemény pasi, érdemes meghallgatni egy megigéző videó, de hogy az egész, tehát a beállása majd Varjú Lászlónak ugye ezzel a szokásos fiatalos megfordított sapkával látjuk, hogy a háttérben, hát hogy mondjam, a Magyar Péter ráckevei gyűlésével összehasonlítva ugye tényleg egy lehet látni a különbséget, hogy nem egy népes tábor előtt van, és igazából ez a kijelentése Dobrev Klárának, hogy mint legfélelmetesebb ellenfele, én azt gondolom, hogy 5 nap múlva nagyon rosszul fog öregedni ez az ígéret, vagy ez a mondat. És nyilvánvalóan az adás végén nem maradhat el a heti súlyok. Súlyok Tamás megemlékezett a húsvét hétfőről, és az a helyzet, hogy itt most egy ilyen játékot játszik Súlyok Tamás, hogy mikor veszik észre az emberek, hogy nem jelenik meg a saját csatornáján. Igen, és mi is igazából nézzük, hogy már tart, hát bő egy hete ez a fajta sorozat, hogy Súlyok Tamás igazából a saját maga Facebook oldaláról is kiszorult, és hogyha keresnünk kell teljesen statikus képeket, és teljesen közhelyes, és igazából semmilyen ingert ki nem váltó képeket, akkor most Súlyok Tamás azt hiszem egy nagyon erős napokat nyom, de hogyha mi meg azt nézzük, hogy ugye köztársasági elnökként akar-e így a kampányhajrában bármilyen üzenetet megfogalmazni, hát láthatóan nem. Úgyhogy én azt hiszem, hogy lehet, hogy egy olyan célja van ennek az egésznek, hogy a heti súlyok rovatunkat azt jelentéktelenítse el, vagy a létjogosultságát szüntesse meg, de nem hagyjuk. Tehát mi nem engedünk a heti súlyokról. Így van. Bálint Barna azt írja, hogy ott van súlyok, belebújt a bibébe. Ez volt már az Innen és Túl. Mindenképpen tájékoztatunk titeket, hogy milyen adásaink lesznek még a héten, mert többel is készülünk. Itt még azért fontolgatjuk a kampány összefoglalót is, meg a választások napján is jövünk, de jelzünk nektek, és azzal is jelzünk, hogy a választások után hol értékelhetitek velünk az eredményeket. Úgyhogy köszönjük szépen a mai figyelmeteket, és jelentkezünk még a héten. Sziasztok! Sziasztok!